ולמאזין הבא, מי איתנו על הקו? מדבר אבישי כהן ממושב שואבה. כן, אבישי. אני רוצה לדבר על נושא שאתם בתקשורת לא מדברים עליו. כן. אני רוצה לדבר על הדיסק החדש שלי את הום, ועל ההופעות שלי בפסטיבל ישראל. תשמע חביבי, זה נושא מאוד רחב, מאוד מגוון, אי אפשר לדבר על זה ככה פה בשיחה בטלפון. אז אני מגיע לאולפן. אבישי כהן מגיע לשעתיים ספשייל בטריו, יום שלישי, 10 בבוקר, כל הקמפוס. סטודנטים, הרדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. ברק חיון זיבה חופשית יום ראשון פונש פונש פונש יום ראשון זיבה חופשית כל יום ראשון פונש פונש פונש פונש פונש פונש זיבה חופשית זיבה חופשית זיבה חופשית זיבה חופשית זיבה חופשית מהבשפם, כל הקמפוס, משימה חופשית, רגע, בטעות הפסקנו את המוזיקה ברקע, כבר נחזיר אותה, הנה. אוי, רגע, עוד שנייה, הנה. אוקיי, משימה חופשית, צבי, מסאטלבטל מתארח אצלנו, והוא כבר כאן, אנחנו שנייה עושים סטאפ, וחוזרים, בינתיים, מסי טראקס של פיוטשר. ששפם כל הקמפוס מסיבה חופשית צבי מסאטל ואתל כאן ואנחנו מתחילים בסט דפנה לוי על ההפקה אני ברק חיון, תהנו gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. מה קורה צבי? בעיקרון הטרק הזה, הראשון ששמענו זה טרק שנקרא סרטים מצוירים שלי, מה קורה? הטרק הזה זה אופטיקל יומן, חבר, זה רמיקס שעשיתי לו, תן לי. Thank you. הקמפוס, 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למינהל וכל ישראל. כל הקמפוס, 106 FM. two of these, you go straight to heaven. Chris, do you not a cuddly little kitty? Cuddle, were you? Cuddle, were you? Cuddle, were you? Cuddle, were you? down to kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, kick, you אז מה צבי, מי עשה את כל הטרקים שאנחנו שומעים? אז ככה, עד עכשיו כל מה ששמענו היה בעיקרון שלי, היה רמיקס של טוקסיק שנעשה על ידי ניורן קומפוסט, זה חבר מאסטרליה, בעיקרון הוא גם בא על הלייבל גירווה, שבעיקרון בו אני חתום ויצא אלבום שלי שנה הבאה. הטרק עכשיו שמנוגן זה של סקוורמיט, אמן פיני, היה בארץ כבר פעמיים שלוש, ותהנו. כל הסגנון הזה, איך קוראים לו? סומי, נכון? סוואמי, זה בעיקרון מקום בפינלנד. אוקיי, שמשם באו רוב הדברים? הערבות של פינלנד, וככה, בגלל שרוב הסגנון הגיע מפינלנד, אז ככה התקבע השם. אוקיי, סיבה חופשית, יאללה, סבבה. החופשית, כמובן יהיה פלייליסט באתר www.106fm.co.il. מה שומעים עכשיו צבי? עכשיו מנגנים טנג'י, זה שני בחורים מיפן, מטוקיו, עדיין אין להם שום דבר ששוחרר, אבל בקרוב צריכים לצאת כמה דברים בלייבל 6 Dimension מיפן. יאללה מוזיקה. זהו, עוד מסיבה חופשית עומדת להסתיים לה. כמובן שאין לנו פלייליסט באתר www.106fm.co.il. תודה לצבי, צבי היה אחלה. היה אחלה גם לי, תודה רבה לכם. נראה לי שנזמין אותך שוב. איפה אפשר לתפוס לך לנגן? מסיבות, בעיקר מסיבות טבע, שזה קצת טיפה יותר מחתרתי מאשר עכשיו להגיד את הכל. אבל בעיקרון רוב מי שרוצה יודע. סבבה. אוקיי, תודה רבה לדפנה לוי המפיקה, אני ברק חיון, אני אוהב את כולכם.